are 24 de cadre pe secundă. Dar fiecare cadru conține milioane de opțiuni. Când toate se îmbină, rezultă ceva unic. Paramount Channel. Filme care ne plac exact așa cum sunt. La Calut a discutat cu mai multe persoane despre sângerările gingivale. Până acum nu mi-am făcut griji pentru dinții mei. Dintr-o dată am început să am respirații urât-mirositoare. În timp ce mă spălam pe dinți, am simțit sânge în gură. Medicul stomatolog mi-a pus un diagnostic grav, parodontoză. Pasta de dinți La Calut Activ combate tartrul, previne iritațiile și sângerările gingivale, care pot fi primele simptome ale parodontozei. Pentru mine, La Calut Activ pur și simplu funcționează. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Un protest național și declanșarea grevei generale, așa amenință liderii unei confederații sindicale în ajunul ședinței de guvern speciale. A îndemarat procedura, avea de strâns aproape 500.000 de semnături. Colegii noștri și toți membrii noștri de sindicat își exprimă foarte clar dorința de a avea garanții că nu scad salariile. Liderii sindicali cer intervenția președintelui României. Este așteptată reacția de la Palatul Cotroceni. Klaus Iohannis are programate declarații la această oră. Este ziua protestelor pentru medicii de familie care au ieșit în stradă în mai multe județe. Sunt nemulțumiți de subfinanțarea medicinei primare și implicit de plafonarea veniturilor. Iar sindicatele de la Dacia anunță o acțiune de protest săptămâna viitoare pe 7 noiembrie. Liviu Dragnea și Mihai Tudose se apără. Pana de curent care a afectat ieri după amiază mai multe zone din București nu s-a produs din cauza lipsei investițiilor. Cred că Transelectrica a dat vina pe guvern pentru acela. Eu nu cred așa ceva. Poate la TVR. Nu s-a tradus bine. Gazele ar putea deveni insuficiente în cazul unei ierni grele, iar unii consumatori industriali vor trebui deconectați, o spune directorul general ENGIE România într-o comisie parlamentară de anchetă. Guvernanții spun că nu vor fi probleme. Și reguli noi pentru polițiști de astăzi în dezbatere publică. Dacă vreți un exemplu elocvent în acest sens, vă spun despre acele petreceri cu caracter privat organizate în spațiu public. Ascultați știrile Europa FM. Un protest național și declanșarea grevei generale, așa amenință liderii unei confederații sindicale în ajunul ședinței de guvern speciale. Ce va face mâine cabinetul Tudose? Ar urma să aprobe mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10% și creșterea salariului minim pe economie la 1.900 de lei. Sindicaliștii spun însă că salariile ar urma să scadă de la 1 ianuarie în urma mutării contribuțiilor. Iulia Noghi explică. Conducerea CNSRL Frăția anunța că a început strângerea de semnături pentru declanșarea grevei generale. Acestei forme de protest ar urma să se alăture salariați din aproape toată economia. Unul dintre liderii CNSRL Frăția, Vasile Marica. Noi am demarat procedura, avem de strâns aproape 500.000 de semnături. Nu știm când terminăm de strâns, dar este clar că este o presiune din economia națională, la nivel național, tot sistemul, ce înseamnă sistem energetic, petrolier, administrații, sănătate, pot afecta foarte mult relațiile la nivel național, o intrare în grevă. Pe de altă parte, liderul Cartel Alfa Bogdan Hosu spune că salariații pe care îi reprezintă vor ieși în stradă. În plus, liderul de sindicat cere demisia ministrului muncii și implicarea președintelui în acest conflict social. Probabil la sfârșitul lunii ianuarie vom ieși din nou în stradă pentru că se va resimți efectiv măsurile respective dacă vor fi aplicate începând de la 1 ianuarie. Să nu uităm că lichidarea la salarii, deci venitul net pe care îl va primi salariații din sectorul economic, se vor resimți la sfârșitul lunii ianuarie. La rândul său și Blocul Național Sindical critică mecanismul de trecere a contribuțiilor de la patron la angajat și atrage atenția că nu sunt certitudini că salariile nu vor scădea. În urmă cu puțin timp a venit reacția premierului Mihai Tudose, aflat astăzi în Hunedoara. O parte din sindicate a fost foarte vehementă împotriva acestor măsuri, ajungând cu o logică de asta stâmbă, plecând de la o premiză greșită până la faptul că închidem țara și nu se mai mulțească nici albinele. Iertați, dar deja nu mai suportăm lipsa de argumentație. Știu, ei emit axiome. Noi le spunem cifrele în față, domniile lor spun că nu este adevărat, au ei alte calcule. Jumătate de masă erau reprezentanții patronatelor, care au spus că nu vor scădea lefurile, sunt de acord cu aceste schimbări, le ușurează și lor munca, vor putea să plătească mai bine niște angajați fără să plătească ei mai mult, să suporte mai mult. Este ziua protestelor pentru medicii de familie care au ieșit în stradă în mai multe județe. În Vrancea s-au adunat în fața sediului Casei Județene pentru Asigurări de Sănătate. Spun că nu primesc destui bani pentru tratamente, dar sunt nemulțumiți și de plafonarea primelor. Claudia Toader. Medicii de familie din Vrancea sunt nemulțumiți de subfinanțarea medicinei primare și implicit de plafonarea veniturilor. La acțiunea de pichetare iau parte alături de medicii de familie și asistenții medicali angajați la cabinetele acestora, precum și pacienți care îi susțin. Medicii de familie se plâng în același timp de birocrația administrativă pe care o consideră excesivă, dar și de faptul că nu au dotările necesare din lipsa fondurilor. O altă nemulțumire este legată de greutățile pe care le întâmpină medicii în accesarea sistemului informatic național, dar și de faptul că există prevederi abuzive în contractele de finanțare din sistemul public de asigurări de sănătate. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Și în Ialomița, 40 de medici de familie au ieșit în stradă să picheteze Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Din Slobozia, transmite Mădălin Sofronie. În județul Ialomița, 40 de medici de familie protestează în fața Casei Județene de Asigurări de Sănătate. Pe lângă aspectele legate de finanțarea sistemului sanitar, medicii reclamă și condițiile din cabinetele în care trebuie să-și desfășoare activitatea. Multe dintre ele, care există în mediul rural, sunt improprii și au nevoie de reabilitare, însă primăriile comunelor pe raza cărora se află nu fac eforturi să ofere bani pentru astfel de lucrări. De la Slobozia, Mădălin Sofronie, Europa FM. La Arad, medicii de familie pichetează sediul prefecturii. Președintele Societății de Medicină familiei Arad, medicul Adrian Dărăbanțiu. Să lucrăm într-un mod civilizat, să ne putem face meseria, să putem consulta și trata pacienții. Și cea mai importantă cerință a noastră, fiindcă suntem foarte departe de ceea ce ar trebui să se cheme medicină și mult mai aproape de ceea ce se cheamă birocrație. Și ceea ce este trist, suntem obligați să acordăm din ce în ce mai mult timp părții birocratice în detrimentul părții medicale. Față de alte dăți, când ne promiteau luna de pe cer, acum nici măcar nu ne-au întrebat. Pe de altă parte, sindicatele de la Dacia anunță o acțiune de protest săptămâna viitoare, pe 7 noiembrie. Salariații sunt nemulțumiți de măsurile de modificare a codului fiscal prin care sunt transferate în sarcina angajaților contribuțiile sociale, anunță site-ul de știri profit.ro. Un alt motiv de supărare, întârzierea construcției autostrăzii Sibiu-Pitești, pe care ar putea genera pierderea de locuri de muncă. Ascultați știrile Europa FM. Liviu Dragnea și Mihai Tudose se apără. Pana de curent, care a afectat ieri după amiază mai multe zone din București, nu s-a produs din cauza lipsei investițiilor. Cei doi au răspuns unei întrebări adresate de un jurnalist care a amintit. Transelectrica ar fi invocat instalațiile vechi și ar fi dat vina pe guvern pentru că nu alocă bani pentru modernizare. Ciprian Ioana. Pana de curent din București a fost provocată de o defecțiune a stației electrice de transformare Fundeni, așa a transmis azi dimineață Transelectrica printr-un comunicat. Defecțiunea a fost remediată spre miezul nopții, revenindu-se la schema de alimentare normală. Aflați în vizită la termocentrala de la Mintia, liderul PSD Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose au fost întrebați despre acest lucru. Transelectrica a dat vina pe guvern pentru că a tăiat banii de investiții. Puteți să comentați asta? Cred că Transelectrica a dat vina pe guvern pentru așa ceva. Eu nu cred așa ceva. Poate la TVR. Nu s-a tradus bine, probabil. Dar parcă și-a revenit curent, da. După ce a fost dat. Da. O jumătate de oră. Avaria din București s-a produs la ora 16:40 și a afectat inclusiv stațiile de metrou Piața Iancului și Pipera. În sectoarele 1 și 2 nu au funcționat nici semafoarele. Transelectrica susține că până la 6:15 aseară, toți consumatorii aveau din nou curent electric. Dar ce caută exact acum liderii PSD în Hunedoara? Și de ce tot în Hunedoara s-a adus și întreaga conducere PNL? E fix penultima zi de campanie electorală, iar Deva e singurul oraș în care se organizează scrutin pentru desemnarea primarului. Transmite Mona Lisa Hin. Deva este și astăzi sub asediul politicienilor. Pe de o parte, biroul politic național al PNL se întrunește la restaurantul complexului acvatic din oraș, iar apoi liberalii au un meeting. De partea cealaltă, premierul Mihai Tudose și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, au venit și ei la Deva, unde au vizitat deocamdată termocentrala de la Mintia și s-au întâlnit cu oameni de afaceri. Practic, toți au sosit la Deva să-și susțină candidații. Astăzi este penultima zi de campanie electorală. Deva este singurul oraș din România în care duminică vor avea loc alegeri parțiale pentru postul de primar. Acesta a rămas vacant după ce primarul a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare cu executare. 9 candidați s-au înscris acum în cursa electorală. Din Hunedoara, Mona Lisehin, Europa FM. Gazele ar putea deveni insuficiente în cazul unei ierni grele, iar unii consumatori industriali vor trebui deconectați pentru a se asigura alimentarea populației, așa a declarat directorul general al ENGI România, Eric Stab, audiat în Comisia Parlamentară de Anchetă privind activitatea Autorității Naționale de Reglementare în Energie. Directorul ENGI a mai spus că guvernul nu are un plan de urgență pentru această iarnă. În situația unei ierni normale, considerăm că avem suficient gaz contractat pentru a asigura nevoile consumatorilor. Însă, dacă ne vom confrunta cu o situație foarte rece, situația va fi diferită. O serie de condiții pentru populație s-au schimbat față de iarna trecută. Ca să vă răspund la întrebare, dacă vom avea suficient gaz pentru a furniza în această iarnă, nu putem fi siguri de acest lucru. Sperăm, dar nu avem nicio garanție că așa va fi. Așadar, dacă ajungem în situația în care nu vom avea destul gaz pentru a face față cererilor, vom fi nevoiți să întrerupem alimentarea către anumite categorii. Însă, tot în comisie, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Robert Tudorache, a spus că avem o cantitate de gaze înmagazinată mai mare decât necesarul estimat pentru această iarnă. Ieri, RomGaz informa că are în depozit în prezent o cantitate de gaze naturale dublă față de obligația stabilită prin Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Energie. Ascultați știrile Europa FM. Reguli noi pentru polițiști. Ministerul de Interne a lansat în dezbatere publică un proiect de lege care acordă puteri sporite agenților. Între altele, actul normativ reglementează modul în care aceștia intervin, când au voie să dea amenzi și în ce condiții pot intra într-o locuință fără mandat. Spre exemplu, persoanele care dau muzica tare și organizează petreceri deranjante pentru vecini se aleg cu dosar penal dacă nu încetează după plecarea polițiștilor. Secretarul general adjunct în Ministerul de Interne, Gianni Nica. Ne referim doar la acele situații care produc un disconfort social. Dacă vreți un exemplu elocvent în acest sens, vă spun despre acele petreceri cu caracter privat organizate în spațiu public și în proximitatea spațiilor cu destinația de imobil. Aceste fapte sunt prevăzute de legea 61/1991 și în continuare vor fi sancționate cu amendă contravențională. Însă, noi am considerat că în cazul unei repetări sau chiar unui refuz de a înceta astfel de activități, trebuie să intervină o răspundere mai drastică și anume din sfera penală. Pe de altă parte, există situații când polițistul poate intra pe o proprietate privată fără mandat. Astfel de situații se referă la salvarea vieții unei persoane sau chiar eliminarea unui pericol pe care îl poate reprezenta o persoană decedată aflată într-o locuință și la prinderea autorului unei infracțiuni flagrante. Nu e vorba de orice acțiune flagrantă, ci în general cele din zona faptelor comise cu violență și, bineînțeles, prinderea unui autorului un atac terorist. Inclusiv pentru această regulă am prevăzut o serie de garanții și anume obligația polițistului de a raporta despre pătrunderea în acel spațiu chiar înainte să inițieze acțiunea și obligația lui de a părăsi spațiul respectiv imediat ce a înlăturat pericolul. Vă amintesc, pachetul legislativ pus în dezbatere publică a fost gândit după recentele cazuri de agresiune la adresa polițiștilor. Cel mai răsunător din ultima perioadă, un polițist a fost înjunghiat mortal într-o gară din județul Suceava. Schimbăm acum subiectul. Mai mulți parlamentari PSD le-au pus gând rău samsarilor, dar și celor care își schimbă des mașina. Cumpărarea de mașini la mâna a doua ar putea fi restricționată, arată un proiect de lege prezentat de site-ul de știri profit.ro. Acesta prevede că persoanele fizice nu vor putea cumpăra decât cel mult un singur automobil la mâna a doua într-o perioadă de 2 ani. Iulia Verbancu explică. Autovehiculele second-hand din străinătate vor putea fi vândute doar de către firme, iar persoanele fizice nu vor putea cumpăra decât cel mult un singur astfel de automobil într-o perioadă de 2 ani. Autorii legii, 41 de deputați PSD, susțin că în acest fel va exista o colectare mai eficientă a impozitelor la bugetul de stat și vor fi eliminate tranzacțiile nefiscalizate. În proiect nu se arată însă ce poate face o persoană în situația în care autovehiculul second-hand cumpărat se distruge sau devine complet nefuncțional la mai puțin de 2 ani după achiziție, caz în care nu-l poate înlocui cu altă mașină veche dacă nu își permite una nouă, decât după ce trece perioada de 2 ani prevăzută de lege. Neclară este și situația autovehiculelor vechi cumpărate și înmatriculate de persoane fizice în alte state, precum Bulgaria, a căror liberă circulație nu poate fi îngrădită nici în România pentru a nu încălca tratatele Uniunii Europene. La fel de neclar dacă toată lumea înțelege același lucru atunci când spune autovehicul din străinătate, atâta vreme cât Uniunea Europeană are o singură piață internă comună. Informația momentului sunt declarații la Palatul Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis critică la această oră țopăiala fiscal-bugetară a guvernului Tudose și reclamă faptul că lipsesc investițiile importante, iar statul nu reușește să colecteze veniturile la nivelul așteptat. Avem un adevărat paradox, avem o creștere record a produsului intern brut, dar și o creștere record a datoriilor. Guvernul se comportă ca un om care câștigă mai mult, dar pe măsură ce câștigă mai mult, se împrumută la bănci și lasă datoria copiilor. E un comportament contraproductiv, a spus Klaus Iohannis. Vom reveni la acest subiect. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, s-au stabilit meciurile din optimile Cupei României la fotbal. FCSB va merge pe terenul lui ACS Poli Timișoara, în timp ce Dinamo va juca de asemenea în deplasare la Universitatea Cluj, echipa aflată acum în Liga a treia. FC Botoșan va primi vizita lui FC Viitorul într-un alt duel între echipe din Liga 1, CSU Craiova va merge la Afumați, iar Astra Giurgiu la Târgoviște pentru meciul cu divizionara secundă Chindia. CS Mioveni, Gaz Metan Mediaș, Unirea Slobozia, Poli Iași și AFC Hermannstadt Juventus sunt celelalte întâlniri din această fază. Partidele pentru calificarea în sferturile cupei se vor disputa într-o singură manșă între 28 și 30 noiembrie. Echipele din Anglia își reconfirmă supremația în acest moment al Ligii Campionilor. Tottenham a învins-o cu 3-1 pe Real Madrid, iar Manchester City a câștigat cu 4-2 la Napoli în etapa a patra a grupelor. După 1-1 pe Bernabeu, Tottenham a condus-o aseară cu 3-0 pe Real, dublă Ali plus un gol marcat de Eriksen, iar Cristiano Ronaldo a înscris în minutul 80. Madrilenii au însă ca și asigurată prezența în primăvară, fiindcă Borussia Dortmund este în criză profundă, nu a reușit să treacă nici pe teren propriu de fosta adversară a Viitorului, Apoel Nicosia, a fost 1-1 aseară. Manchester City are maximum de puncte după 4-2 la Napoli. Formația italiană a rămas cu șanse infime de calificare, are doar 3 puncte, 6 mai puține decât Shakhtar Donetsk învingătoare ieri 3-1 cu Feyenoord. Beşiktaş a remizat 1-1 cu AS Monaco și este la un pas de optim, are 10 puncte, 4 peste FC Porto, care a învins-o cu 3-1 pe debutanta Red Bull Leipzig. Nemții au 4 puncte, iar echipa din Monte Carlo numai 2. În fine, Liverpool a trecut cu 3-0 de Maribor și conduce grupa E, urmată de FC Sevilla, care a învins-o cu 2-1 pe Spartak Moscova, după ce în Rusia pierduse cu 1-5. Următoarea etapă a grupelor Champions League, penultima, se va desfășura peste 3 săptămâni. Florin Segărceanu este noul capitan nejucător al echipei de Fed Cup a României. Fostul tenismen va colabora cu Alina Tecșor, care va fi în continuare antrenoarea jucătoarelor române. Segărceanu îl înlocuiește pe Ilie Năstase, care a fost suspendat de Federația Internațională de Tenis în urma incidentelor de la întâlnirea din aprilie cu Marea Britanie. Noul capitan nejucător va debuta la conducerea echipei la meciurile cu Canada, programate la 10 și 11 februarie 2018. Florin Segărceanu a reprezentat România în Cupa Davis, cea mai bună clasare a sa ca jucător a fost locul 73 ATP, ocupat în 1983. 13 și aproape 17 minute, jurnalul de prânz la final începe acum, România în direct. Bună ziua, da. Moise Guran. Bună ziua, încă l-ascult pe președintele Iohannis, care la această oră critică dur ceea ce vrea să facă guvernul Tudose, respectiv schimbările fiscale. Întrebarea pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor, este dacă e timpul sau nu să facem o grevă generală. În două minute începem. Europa FM. Aceeași frecvență cu tine.